Zaider Zale ez izenaz ezaguna sare sozialetan, Aritz Rodriguez Donostiarrak American Cider Association erakundeak emandako pomelier titulua berriki eskuratu du. Erakunde hau nazioartean erreferentzia bat da sagardoaren arloan. Rodriguez kazetaria eta marketing gastronomiko eta turistikoko aholkularia, proba teoriko eta praktikoak gainditu zituen sagardoaren ekoizpena, historia eta ezaugarriak sakon aztertuz. Justuki pomelier baten eginkizuna zehaztu digu, sagardoaren munduan bitartekari gisa jardutea, ekoizlearen eta kontsumitzailearen arteko zubia izatea. Aritz Rodriguez. Pomelier neologismoa da, hitz berri bat, ez? Badagoelako, nolabait, sektore bat azten dijoana, sagardoko gile sektorea, eta azkenean pomelierrak egiten duena da bitartekari ekoizlearen eta produktuaren eta kontsumitzailearen artean, ez? Ardoaren munduan sumilerrak egiten duen bezala, eta sumilerrek normalean ardoa bakarrik ez, beste edari batzuen inguruan ere jakiten dute normalean. Eta zeregina biena izango litzateke, ba hori, nolabait azaltzea botila baten atzean edo barruan zer dagoen, baina ez bakarrik likido hori, ez? Baita ere zeinek ekoitzi duen, nola ekoitzi duen, nun, ze baritate erabiliz, gure kasuan ze sagar baritate erabiliz, eta baita ekoizlearen filosofia edo eguneroko tasuna ere bai, ez? Eta gero bestalde ere bai, nolabait kontsumitzaiaren gustoko zerbait gomendatu ahal izatea, eta bereziki, bueno, otordu batekin bada, ba otordu horrekin ongi dijoan zerbait, ez? Eta horrela Euskal Herria itzuli da bere esperientzia zabaltzera, Euskal Sagardoak munduan duen ospea eta egiten duen bidea azalduz. Azkenean gu ekoizle tradizionalak izan da edo, ez? Normalaren bezala eta mundu txikian, nolabaiteko miresmena sortzen dugu, ez? Gertatzen da, nik uste dut gertatzen dela tradizioa duten herrialde gehienekin. Algia, ba, Normandia eta Frantziak ere bai, hemendik kanpo, herrialde anglo-saxoietan ere bai, ba, nolabaiteko miresmena sortzen dute urte askotako edo mende askotako tradizioa dutelako, eta, bueno, ba, Euskal Herriak ere bai, Asturiasek ere bai, eta Ingalaterrako ekoizle artisauek ere bai, ez? Eta, bueno, hor dugu balio bat, azkenean badugu dakigunez, behintzat, mila urte edo gehiagoko tradizioa, dauzkagu gure sagardo sagarrak, ez? Ehunka sagardo sagar barietate, bakoitza bere izenarekin, bere ezaugarriekin, eta hori da gure baliorik handiena, esango nuke. Eta hori hemendik kanpo oso ongi baloratzen dute eta ulertzen dute, eta agian hasi beharko genuke guk ere geure etxean gauza horiei behar duten garrantzia eta balioa ematen, ez? Bere hitzetan euskal sagardoa tradizionala da, baina azken bost urtetan modernizazio handia bizi du. Eta Rodriguezek hori nabarmentzen du. Sektore egia da, tradizionala da, baina uste dut asko aldatzen ari dela eta erakusten ari direla ere, bueno, badutela begiak beste nunbaitera bideratzeko gaitasuna eta nolabait burua irekitzeko gaitasun hori edo, ez? Produktu desberdin asko merkaturatzen ari dira, experimentatzen ari dira, berrikuntza aplikatzen ari dira, eta gainera aldaketa generazional bat ematen ari da oraintxe bertan, eta batzutan kosta egiten den arren, badago jende berria, oso formatua dagoena, enologia ikasi duena, edo enpresaritza, edo marketinga, eta nik uste dut horiek denak ere askora egingo dutela, datozen urteotan Euskal Sagardogintza hartuko duen orabideari. Eta esango nuke gaur egun, bai, oso irekia daudela beste, bai, gauza berriak ikasteko, eta ari dira, eta ikusi besterik ez daukazu azkeneko, ez da git, bost urtetan nola aldatu den, bai, Euskal Sagardoa jatorri deituraren sorkuntzarekin, bai, eta produktuaren diversifikazioarekin, eta ze gama zabala dagoen gaur egun Euskal Herrian, ez? Rodriguezek Euskal Sagardoa jatorri deituraren kontseilu arautzailean parte hartuko du Euskal Sagardoa zehazki definitzeko helburuarekin.